گیا مسئلہ علاقہ، پھر قرآن آ گیا مسئلہ علاقہ، مسعودی مسئلہ، اور جہاں الہ کا معنی ہوگا برک دے دینے والا، برکات دینے والا، اور متصرف اور کاف ساتھ فرمایا امن بھلا کون ہے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا تمہارے نفے کے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات طاجا، بس اگائے ہم نے اس پانی کے ساتھ حدائق باغات ذات طاجا، دن بڑی رونقوں والے، ما کان لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، یعنی تمہارے بس میں نہیں، ان تم بے تو چڑھ رہا، یہ کہ تم اگا سکو ایک بوٹا بھی، الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی دوسرا فرشتے دینے والا ساتھ اللہ کے؟ ایسے وقت ضائع کرتے ہیں، مکرو مکرم، میرا خیال ہے بزرگ نیا ہی آیا ہے، جس مقام میں شیخ الہند نے ترجمہ کیا مکر، کیا انہوں نے مکر کیا، ہم نے بریل بھی بہت اعتراض کرتے ہیں، ہاں بریل بھی تو خدا پر بھی اعتراض کرتے ہیں، شیخ الہند پہ کرتے ہیں تو تب کیا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے بھی یہ جو انما انا بشر نازل کیے بظاہر شان مصطفیٰ کے خلاف ہے، بریلویوں سے لکھا ہے، تو شیخ الہند پہ اعتراض کرتے ہیں تب کیا ہے، ہم خواب سبق آگے نہ چلے، ایسے چلوں گے اب کوئی رکے دھکے کا جواب نہیں، آگے چلو کر دیں گے انشاءاللہ، امن خلق السماوات، اب ذرا خیال کرنا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا ایک، وانزل لکم من السماء، ان کی آبادی کا انتظام کرنا دو، وانبتنا به، اور اس میں رونقیں پیدا کرنا، حدائق ذات باجا، صرف باغ نہیں، باغوں کی ساری رونقیں بھی، ان میں ان کی خوشبوئیں، ان کے رنگ برنگے پھول، اور باغ کی پوری باجا اور رونق اور تازگی، یہ سارے کام کرنے والا اللہ، ما کان لکم، قوم کا خطاب عام ہے ساری مخلوق کو، اجل کہ من جن سے کم ہوبل لدی ہوبل کان کانا ملکن او انسان او جنین، جو بھی ہو سب کو خطاب ہے، سارے انسان، سارے جن، سارے زندے، سارے مردے، سارے رسولی شاہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے، اللہ فرماتے ہیں ایک بوٹا بھی نہیں اگا سکتے، سارے مل جاؤ، اور اللہ کی شان کیا ہے، آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا، ہم نے اگائے اس پانی کے ساتھ، حدیقہ نہیں حدائق، ساری دنیا کے باغات آ گئے، ذات تاجا، صرف درخت نہیں آئے، ساتھ رونقیں بھی آئیں، حسن بھی آیا، تو وہ ذات آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، آسمانوں سے بارشوں کا نظام جاری کرنے والا یہ بھی اکیلا اللہ، درخت اگانے والا یہ بھی اکیلا اللہ، باغوں کو رونقیں دینے والا بھی اکیلا اللہ، اور ساری مخلوق کٹھی ہو، ان تم بے تو شجرہ، ایک بوٹا بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر آؤ نہ بزرگو فیصلہ کرو، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، جب ایک بوٹا نہیں بنا سکتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے اور برکتے دینے والا، حاجتیں پوری کرنے والا اور مشکلیں حل کرنے والا، اب یہ ایسی دلیل ہے، دنیا کے سارے مشرک بنتے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، عیسائی مشرک بھی پھنسے ہوئے، یہودی بھی چیلنج ایسا کر دیا، فانبتنا بھی، یہ تو مشرک بھی مانتا ہے کہ نباتات اگانے والا اللہ ہمارے معبود تو ہیں, تھوڑے موٹے کام کرنے والے سبحان اللہ, یہ تھوڑے بہت سوار کیے کچھ کچھ کام, اور یہ ہمارے ہیلا وسیلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کام اللہ کے تو الہم مع اللہ بل ہم قوم یعدلون, بلکہ وہ قوم یعدلون عن الحق, یہ قوم ہی سدھی ہے حق ماننے والی نہیں. اچھا امن, اچھا چھوڑو, چلو جی آ گیا چھوڑو, اور دوسری بات بتاؤ اس کو رہنے دو, دوسری بات بتاؤ انتقال ہے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف. امن جعل الارض قرارا, بھلا ہے کون جعل الارض قرارا جس نے بنایا زمین کو قابل رہائش کے, قرارا قابل رہائش کے ٹھہرنے کی جگہ رہائش کے قابل بنا دیا, بجانا خلالہا انہارا اور پیدا کی اس زمین کے اندر انہارا نہریں جاری کر دی, بجانا لہا رواسیا اور پیدا کیے اس زمین کے لیے رواسیا پہاڑ, بجالا جالا بین البحرین حادثہ اور کیا دو دریاؤں کے درمیان حادثہ برزخن, حادثن پردہ کر دیا, پردہ کر دیا. فرمایا کہ تو ذرا بتاؤ صرف زمین کو بنایا نہیں قابل رہائش بنایا ہے, قرآن ایک ایک لفظ میں او علوم کے سمندر لے آتا ہے, اب ساری ارض اور ارضیات کے ماہرین ساری زندگی تحقیق کرتے رہے اور سائنسدانوں نے اب تحقیق کی بھی ہے کہ زمین کو اللہ نے جس مقام پہ رکھا سورج اور چاند کے مناسب فاصلہ پر, اگر زمین تھوڑی سی فاصلہ زائد ہو جاتا تو اتنی سردی ہوتی کہ یہ قابل رہائش نہ ہوتی, اور تھوڑا سا فاصلہ قریب ہو جاتا تو اتنی گرمی ہوتی کہ زندگی ممکن نہ ہوتی. سارے نظام میں زمین کو پہلے تو مناسب فاصلے پہ رکھا, اگر سورج اس سے زیادہ آتا تب بھی تباہی تھی, لیٹ ہوتا تب بھی تباہی تھی, پھر زمین کے ماحول کا چکر 3 گھنٹہ کی رفتار سے اللہ نے ایسا مناسب رکھا, اگر اس رفتار میں تھوڑی سی سستی آتی تو رات 6 مہینوں 7 مہینوں کی بن جاتی, اور اسی طرح دن پھر پورے سال میں 1 دن ہوتا ہے, رات ہوتی, مزہ تو ہوتا فصل بڑا جلدی کرتے, ساری رات میں میرا خیال ہے 1 رات میں ختم ہو جاتا, 1 رات 1 دن. تو اللہ نے وہ فاصلہ بھی مناسب رکھا, پھر زمین پر ہوا کا خزانہ, آکسیجن نہ ہو تب بھی تباہی ہے, کاربن نہ ہو تب بھی تباہی ہے, اور اتنا ذخیرہ رکھا ساری مخلوق سانس لے رہی ہے, کبھی اطلاع نہیں آئی کہ آکسیجن ختم ہونے والی ہے, لہذا آئندہ سانس لینا بند کر دو. آکسیجن, پانی کے ذخائر اور دریا کی مناسب سطح, اگر سمندر کی سطح میں فرق ہوتا تھوڑا سا تو مد و جزر سے پورا جہان غرق ہو جاتا, سمندر کا جو مد جزر ہے. تو بہرحال یہ ایک لفظ قرآن لایا, ساری زندگی سائنسدان سوچتے رہے اور ساری دنیا سوچے, اللہ فرماتے ہیں امن جعل, یہ ذرا پہچانو تو صحیح ہے کون, بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا زمین کو قرارا قابل رہائش کے, رہائش کے قابل بنایا, اور بجعل خلالہا انہارا, نمبر 2, اور جاری کی زمین کے درمیان میں نہریں چشمے, بجعل لہا رواسیا, نمبر 3, اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ زمین میں میخوں کی طرح ٹھوس دیے, اور اس کو زمین میں گاڑ دیے. نمبر چار وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, سمندروں پر بھی تصرف کرنے والا, ان میں پردے لٹکا کے پانی پہ حکمرانی کرنے والا, کہ اللہ تو الہم اللہ, اے کوئی ساتھ اللہ کے دوسرا الہ بھی جو ان امور کو سر انجام دے سکے. مطلب ہے آگے الہم اللہ کا جواب بالکل واضح ہے, لا الہ الا اللہ, بل اکثرهم لا یعلمون, اکثر ان کے لا یعلمون جانتے نہیں. تیسری دلیل, امن یجیب المضطر اذا دعاه, سبحان اللہ, امن یجیب المضطر, بھلا کون ہے جو پہنچ سکتا ہے المضطر بے بس کی پکار کو, اذا دعاه ہو جب بھی وہ اس کو پکارے, ویکشف السوء, اور کھولے اس کی تکلیف کو, یکشف السوء, اور کھول دے اس کی تکلیف کو, ویجعلکم, کیا مطلب, اب نہیں یجیب المضطر, اس کو تو مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا, مضطر کا معنی سنون مصری لکھتا ہے, یہ مضطر کا معنی الذی انقطع عنہ الاسباب, وہ آدمی جو مصیبت میں پھنس گیا اور اس کے اسباب ختم ہو گئے, وہ ہے مضطر. ایک ہے مصیبت میں پڑا ہے, اسباب باقی ہے, وہ مضطر نہیں ہے. مضطر وہ ہے مصیبت میں پڑا ہے اور کوئی چارہ نہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں, کوئی اسباب تیری نہیں. اور دوسرا مضطر, سبحان اللہ, ترک بھی لکھتا ہے مضطر کا معنی کہ آدمی مصیبت میں پھنس جائے اور اس کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ہوں تو وہ اس کی کشف قربت کا وسیلہ بنتی ہے, اس کی مصیبت کے دور کرنے کا وسیلہ بنتی ہے. اور مضطر وہ ہے جو مصیبت میں پھنسا اور اس کے نام اعمال میں نیکی بھی کوئی وسیلہ بھی اس کے پاس کوئی نہیں. اب مانا ہوگا امن یجیب المضطر, اے بھلا کون ہے جو پہنچتا ہے المضطر, اس آدمی کی پکار کو جس کے اسباب ختم ہو گئے, یا کون ہے جو پہنچتا ہے گناہ گاروں کی فریاد کو, المضطر گناہ گاروں کی جن کے پلڑے میں نیکی کوئی نہیں, ان کی فریاد کو پہنچنے والا کون ہے, ہدایت آہو, ہدایت آنے اشارہ کیا, ہدایت آہو سارے دربار بند ہو جاتے ہیں, ہدایت آہو ایک ہی دربار ہے, ایک ہی بارگاہ ہے, جب بھی پکارو تو لبیک سے جواب ملتا ہے, ہدایت آہو مزاروں کو بھی تالے لگ جاتے ہیں, سارے دربار بند, لیکن یہ دربار ہے تیلا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی, اور یہ پکارتا ہے بابے کو کہ بابا ستا ہوئے, پھر اس کا کام تو بن گیا. اذا ہو فرمایا ہر ویلے سننے والا, ہر ایک کی سننے والا وہ صرف اللہ ہے, ہدایت آو کون ہے بتاؤ مجھے کو, ہم نہیں یجیب المضطر, او مکہ والو, او پاکستان والو, میں یجیب المضطر ہدایت آو, ویکشف السوء, اور بولے بولتا ہے تکلیف کو, ہے یہ بھی اتفاقی دلیل ہے. مسلمہ مکہ کا مشرک بھی کہتا تھا کشتیوں میں جب سوار ہوتا نا کہ جھولے لوڈے آتے تو جگہ وہ بھی کہتا تھا یا رب پہ, یا رب پہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں, سمجھے ہوں گے نہیں، پیچھے زلزلہ آیا تھا نا، زلزلہ آپ نے خود دیکھا میرے پیر کو، سارے بابے جابے گئے، یا اللہ تو بچا دعو اللہ مخلصین لہ الدین، جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر گزرے کی بھی چیزیں نکلتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، میرے سوا کوئی نہیں، اس دلیل کا ذرا جیسا لو جیسا، ہر آدمی کو اس کے ساتھ واسطہ ہے، ہر آدمی پر ایسے حالات آتے ہیں، اپنے بھی گئے، بیگانے بھی گئے، اسباب بھی گئے، سب کچھ بھی آ. اللہ فرماتے وہاں پھر کون پہنچتا ہے، وہاں پہنچنے والا میں ہوں، تو پھر ماننا برکتے دینے والا مشرف میں، مشکل کشا مشرف میں، سمجھ گئے یا نہیں؟ امام جعفر صادق سے ایک آدمی نے پوچھا تھا الہ کس کو کہتے ہیں، راضی نے نکل کیا ہے تفسیر کبیر میں، الہ کون ہے، مسئلہ الہ سمجھا، جعفر صادق نے کہا کہ کام کیا کرتا ہے، کسی کا اللہ، پھر آسان کہتے ہیں کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ سارے تارے ٹوٹ گئے ہوں اور سارے اسباب ختم ہو گئے ہوں، کہتے جی آیا ہے، کہتے تیرے دل کی لو کدھر لگی تھی، جب سارے اسباب ختم ہو گئے تو اس وقت تیرا دل کدھر راغب ہوا تھا، تو سوچ کے کہتے ہیں جی ہاں ہوا تھا، راغب ہوا تھا، تو جعفر صادق کہتے ہیں فذلک الذی تضرعت الیہ فہو الہ ہوگا، فذلک الذی تضرعت الیہ فہو، یہی کسی کا دمانہ الہ ہے، جب اسباب ختم ہو گئے تھے اور جس کی طرف تم مجبور ہو گیا تھا اور زاری کر رہا تھا، کسی کا نام تو ہے الہ، لسان العرب والے نے اس کو اور آگے کیا، کہتے الہ کا معنی ہے جو فریاد کو پہنچے، فریاد کو پہنچنے والا الہ کا معنی ہے، اور کہتے کما یا لو الہ امی، جیسے کہ یا لاہو الہ امی ہی، زبردست مثال دی، کہتا ہے جیسے چھوٹا بچہ تیپل دودھ پیتا ہوا بچہ، وہ ساری کرتا ہے ہر معاملے میں اپنی ماں کی طرف، پیٹ درد ہے تب بھی ماں، بھوک لگی ہے امی، ہر چیز امی امی امی امی، تو اس کو کہتے ہیں یا لاہو تیپل، تو الہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اس کے سامنے اس بچے کی طرح زاریاں کرے، اور ساری مخلوق اپنے حوادث اور حوائج میں اس کو پکارنے پہ مجبور ہو، غنیت الطالبین میں جو منصوب ہے عبد القادر کی طرف، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ الہ کا معنی، الہ کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، اور سمیا الہ، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں، لأن الخلق یتضرعون الیہ بالحوادث والحوائج، اس لیے کہ ساری مخلوق یتضرعون الیہ بالحوادث والحوائج، اللہ ہی کی طرف زاریاں کرتی ہے حوادث اور حوائج، حاجتوں میں، مشکلوں اور حاجتوں میں، امام قرطبی نے یہی بات لکھی، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں، لأن الخلق یتضرعون الیہ بالحوادث والحوائج، اور امام رازی نے بھی یہی بات لکھی، فرماتے ہیں لا الہ الا ہو لا نافع ولا ضار ولا موتی ولا مانع الا ہو، لا الہ الا ہو، الہ کہتے ہی اس کو ہیں جو پہنچے پکارنے والے کی پکار کو، ہم نہیں جیب المضطر، بھلا کون ہے جو پہنچتا ہے المضطر، مضطر مجبور بے کس کی پکار کو، ادا بجت سے پستو، صرف جی نہیں کرتا جت سے وہ مصیبت بھی ڈال سکتا ہے، فیجعلکم اور کرتا ہے تم کو خلفاء الارض خلیفہ زمین کے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، الہ مع اللہ، جے کام اللہ کے تو الہ بھی صرف اللہ، اور جے کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا تو الہ بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں بن سکتا. قلیلم ما تذکرون، قلیل بمعنی عظیم کے ہے، اور کوئی تم نصیحت حاصل ہی کوئی نہیں کرتے. اب میں یہ حدیث، چلو چھوڑو اگلی بات بتاؤ نمبر چار. کون تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے، کون تمہیں راستے بتلاتا ہے؟ فی ظلمات البر والبحر، ظلمات کا مرادی معنی سختیاں اور مصیبتیں ہیں، پر خشکی کی مصیبتوں میں اور سمندر کی مصیبتوں میں کون ذات ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، مکے والا مجھے کہتا تھا اللہ ایک وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. اچھا یہ بتاؤ نمبر دو، کون ذات ہے جو طوفان ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خوشخبریاں لے کر، خوشخبری بن کر اس کی رحمت سے پہلے، یعنی فارغ سے پہلے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، یہ کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. تعال اللہ، ایک قرآن انداز بدل رہا ہے، تعال اللہ، بلند ہے اللہ. اما یشرکون، ان چیزوں سے کہ مشرک شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو پانچویں بات بتاؤ. ام نہیں ابدا الخلقا، بھلا کون ہے جس نے ابتدا کی مخلوق کی ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ ومن یرزقکم، اور کون ذات ہے جو روزی کا انتظام کرتا ہے تمہارے لیے؟ من السماء، آسمان سے بارشیں نازل کر کے، والارض سے اور زمین سے نباتات اگا کے. الہ مع اللہ، اے کوئی الہ سوا ساتھ اللہ کے؟ کیا مطلب، کیا مطلب؟ ساری چیزیں گنو، ساری ساری چیزیں. امن خلق السماوات، امور شمار کرو، پانچ دلیلوں کا خلاصہ. یہ پانچ دلیلیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا الہ کوئی نہیں. اور آپ بھی مشرکوں کو کہو، یہ پانچ امور ہیں. پہلا امر، پانچ دلیلوں کا خلاصہ. پہلی بات، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں. نمبر تین، آسمانوں سے بارشیں برسانے والا اللہ اور کوئی نہیں. نمبر چار، انبتنا، ایک نباتات اور باغات کو پیدا کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں. آگے چل، امن جالا. نمبر پانچ، زمین کو قابل رہائش بنانے والا اللہ اور کوئی نہیں. بجالا چھ، زمین میں میرے جاری کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں. بجالا سات، اور زمین میں پہاڑوں کو رکھنے والا اللہ اور کوئی نہیں. بجالا آٹھ، اور سمندروں پر حاجر ڈالنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. امن یجیب، نمبر نو، اور مضطر کی فریاد کو پہنچنے والا اللہ اور کوئی نہیں. نمبر دس، یجعلکم، اور تمہیں خلفاء ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنانے والا اللہ اور کوئی نہیں. نمبر دس، امن یهدیکم، ہاں البر اور بحر، سمندر اور خشکی کی مصیبتوں میں بچانے والا اللہ اور کوئی نہیں. نمبر گیارہ، زمین یرسل الریاح، نمبر گیارہ، ہواؤں پر متصرف اللہ اور کوئی نہیں. اور نمبر بارہ، ام من یبدا الخلق، ابتدا سے پیدا کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں. ثم یعیدہ، اعادہ کرنے والا اللہ. نمبر تیرہ، اعادہ کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں. ومن یرزقکم من السماء، نمبر چودہ، آسمان سے رزق دینے والا اللہ اور کوئی نہیں، زمین سے روزیاں دینے والا اللہ اور کوئی نہیں. یہ 15 امور ہیں او بزرگو، یہ 15 کام اللہ کرتا ہے، تمہارے معبود نہیں کر سکتے. تو اب ذرا بتاؤ نا، الہم ما اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کی اور بھی برکتیں دینے والا ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ تو 15 امور ذکر کی ہے، 15 کا خلاصہ کیا ہے کہ متصرف اللہ ہے. تعریف اس کا بیان کیا کہ متصرف کون ہے؟ صرف اللہ. تصرف اللہ کا چلتا ہے، کار ساز اللہ ہے. آپ فرمایا کل، کہنا کسی کو کچھ نہیں. فرمایا میں نے تو 15 امور ذکر کر دیے، تم بھی بیان کرو ان مشرکوں کے سامنے. جو کہتے ہیں بڑی گرمیاں گرمی آواز، 15 چیزیں ہیں تمہارا کوئی معبود کر سکتا ہے جن کو تم پکارتے ہو؟ یہ جو 15 امور ہیں، اب آؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اب لاؤ اپنی برہان، لاؤ ان کی معبودیت پر. یہ جو ہوتا نا مشرک کا کلیجہ چل جاتا ہے، دلائل تم دیتے رہو اسے پرواہ نہیں، وہ یہی کرتا رہے گا. اور جب تم کہو نا لا دلیل، آپڑے گے نا قرآن، آگے سے کہنا ہے جی اکاطر ہیں جی، بزرگ ہیں جی، فلانا تو کہنا تو ذرا پڑھ، تو پڑھ. اب قرآن نے یا بابے فرتو لکھا ہے، بابے فلاں نے لکھا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کل، میرا پیغمبر ان کو چیلنج کر. کل کا معنی چیلنج کر، ان کو چیلنج کر کے کہ ہاتو برہانکم. سبحان اللہ، برہان کتابڑیاں شتابڑیاں نہیں، برہانکم. اور برہان لاؤ، یہ نہیں ہے کہ کسی بابے کے دستخط لے آؤ، اور پرانی کتابیں سے ہاشیے پر ایسے لکھے ہیں. واہ، متا نظری ملا سے ہاشیے پہ لکھے ہیں، عقیدہ ہاشیے پہ. ہاتھو برہانکم، کوئی ہاشیا نہیں، کوئی شرامرا نہیں، کوئی بابے کا رسالہ نہیں. برہانکم، برہان کتی دلیل لاؤ، کتی دلیل لاؤ. اور اللہ نے فرما دیا، میں بتا دیتا ہوں، لا برہان لہ من یدعو مع اللہ الہا آخر، لا برہان لہ قد جاءکم برہان من ربکم. برہان تجھے آ گیا، اور مشرق کے پاس ساری چونکے چناتے گویا اگر مگر سے کباڑ ملے گا، لیکن برہان کوئی نہیں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ بابا بھی کرنیاں بھرنیاں والا ہے، اور بابے کی قبر کی مٹی بھی اس سے بھی برکت ملتی ہے، اور بابے کے ڈنڈی بیری کے نیچے مکھن رکھانے سے وہاں پر بھی برکتیں بن جاتی ہیں. لاؤ برہان ان کنتم صادقین. یا قرآن نے تھپا لگایا، 15 امور کا خلاصہ ایک بار، لا متصرف الا اللہ، لا متصرف الا اللہ، ایک ہی خلاصہ نکلا. متصرف کوئی نہیں، فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ صاف ہو گیا، ایک مسئلہ صاف ہو گیا، اور دوسرا بھی کر دے. قل لا یعلم من فی السماوات، قل لا یعلم، فرما دے میرے پیغمبر، پہلے مسئلہ ہوا لا متصرف الا اللہ، اب مسئلہ آ گیا لا عالم الغیب الا اللہ، لا متصرف الا اللہ. قل لا یعلم، فرما دیجئے نہیں جانتا، نہیں جانتا من فی السماوات، من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں ہے، جو مخلوق آسمانوں میں ہے. مذہبی والا لکھتا ہے من الملائکہ، آسمانوں والی مخلوق، والارض، اور زمین والی، زمین والی ہے من الانبیاء، انبیاء مستدیر اولیاء بالخصوص حضرت موسیٰ حضرت سلیمان اور سارے انبیاء بل عرض الغیبا کسی سنے جاتے الغیبا الغیبا غیب کو الا اللہ سوائے اللہ کے جیسے لا الہ الا اللہ لا عالم الغیب الا اللہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں سوا اللہ کے سب باتیں جاننے والا اللہ فما یشعرون ایانا یبعثون اور نہیں جانتے یہ فما یشعرون اور یہ شعور ہی نہیں رکھتے ایانا یبعثون کہ سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یبعثون کب زندہ کر کے اس آیت کی تحقیق ابھی چھوڑا ابھی آگے چلو ترجمہ کرتے جاؤ انشاءاللہ پھر چند آیات ہیں ان کی بات میں دیکھ لیں گے بل سارا کا علمہم اصل میں تھا تدارا کا اور تدارا کا کیا معنی گم ہو گیا تساقط علمہم ان کا علم گر گیا تدارا کا ان کا علم گر گیا سمجھ گئے ہو گے نہیں ان کا علم نیچے کیا لکھا ہے استارا کا اس محلہ کوئی بات ہے گم ہو گیا گر گیا مراد ہے ان کا علم کو پہلے ہی دریک لگ گئی ان کا علم پیچھے پیچھے ہی ہے پتہ ہی کوئی نہیں ان کو ان کا علم گم ہو گیا یعنی ختم ہو گیا بالآخرہ آخرت کے متعلق ان کا علم بس یہی ہے یہ سمجھتے ہیں سنی ہی ہے آخرت کا ہونا ان کے علم میں آتا ہی نہیں بل ہم فی شک منہا بلکہ صرف عدم علم بھی نہیں بلکہ اس سے ترقی ہے انہیں شک ہے منہا اس آخرت کے بارے میں بل ہم بلکہ اس سے بھی ترقی ہے ہم منہا عمول وہ اس آخرت کے بارے میں بالکل اندھے ہیں آخرت کے بارے میں بالکل اندھے چوکھر ہیں انہیں پتہ جتا بھی کوئی نہیں لگ سکتا وقال الذین کفروا شکوا حصہ ثانی صورت شروع ہو گیا اب بالکل آسان ہے شکوا آ گیا وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اذا کنا ترابا جب ہو جائیں گے ہم بھر کر مٹی بابا اولا اور ہمارے باپ دادا آئنا لمکرجون کیا ہم پھر بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے لقد وعدنا تاکہ وعدہ دیے گئے ہم بھی آزا اس بات کا نانو بابا اولا ہمارے بزرگ بھی ان سب لوگ اس سے پہلے ان آزا نہیں ہے یہ مسئلہ الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں پہلو کی گپ شپ پہلو کی قول سیرو بالارض دلیل دیکھو دلیل تو ہوئی نا پہلے بھی چن دیا سے بھی کدے نہیں موئی تھی ہر چیز مر گئی پہلے بھی لوگ کہتے تھے بھی قیامت آئے گی پرانی گپ ہے اگر آنی ہوتی تو گپ کی آ چکی ہو واہ سونے ہو دلیل تو دی ہے اور باقی رہ گیا اذا کنا ترابا جب ہو جائیں گے ہم مٹی مٹی بالکل عظاما نخرا نخرے والی ہڈیاں عظاما نخرا او پرانی بوسیدہ ہڈیاں او گل کر جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے اگر بحیاتی مذہب ہوتا تو آسان جواب تھا نہیں کوئی مٹی جیتی نہیں ٹھیک ٹھاک پڑے ہو گے قبروں میں کبھی کدھر گردن مروڑو گے کبھی کدھر وہ تو صرف باہر آنا باقی باقی تو زندہ ہو گئے لیکن قرآن نے اس چیز کو باقی رکھا اللہ فرماتے ہیں کونو حدیدہ تم تو کہتے مٹی ہو جائیں گے تم لوہا بن جاؤ یا کچھ اس سے بھی زیادہ مخلوق بن جاؤ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے یہ اچھا جی کل سیرو کل ارض بھی دنیاوی ہے کل سیرو فل ارض ہاں کچھ صوفیوں کا موڈ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا رکھر ٹھنڈ ہے بار قل سیرو بالارض فرما دیجئے سیر بار بار دیکھتے ہیں میرے کو جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے نکلنے کی چکر میں شیطان بڑا پیمان ہے ابھی شیطان بن جائے اس کو زنجیر پڑنے والے ہیں نا تو وہ ابھی وہ ساری کوشش کر رہا ہے ابھی سارا کام کر لوں مہینے کا پہلے پھر تو اچھا چلو سیرو بالارض چلو پھرو بھی زمین کے بن ضرور کئی پکانا آگے بدر مجرے دین بلا تازن علیہم تسلی آ گئی بلا تازن علیہم غم نہ کر میرا پیغمبر ان پر بلا تکن فی سیکن تنگی میں بھی نہ ہو مما یمکرون ان باتوں سے جو مکر کرتے ہیں یہ جو تصویریں کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ مِمَّا يَقُولُونَ بزرگ کو بات سن لو وہ جو سکا بھی لکھ رہا تھا شاہ الہند کے بارے میں وہ پھر گالیاں دے گا میرے رکے کا جواب بھی نہیں آیا تو مکر کا جو لفظ ہے نا مکر کا عربی میں لفظ ہے خفیہ تدبیر کرنا اب اگر تدبیر اچھی ہے وہ مکر محمود ہے اور اگر وہ تدبیر برائی کی ہے بری ہے وہ مکر مذموم ہے مکر کا اثر معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر یہ بات سمجھو اور یہ عربی کا لفظ ہے اگر اچھائی کی تدبیر ہو تو وہ مکر محمود ہے اور برائی کی تدبیر ہو تو وہ مکر مذموم ہے اب جو اردو ہے اردو کا اپنا کوئی ماں باپ نہیں اردو لشکری زبان ہے لشکری کا مطلب ہے کچھ لفظ اردو میں آ گئے عربی کے کچھ فارسی کے کچھ پشتو کے کوئی کدھر کے کوئی کدھر کے اردو خود مستقل کوئی زبان نہیں یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے مکر کا لفظ اردو میں جو حضرت شیخ الہند حضرت ثانوی نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے وہ ترجمہ لفظی ہے قاتل لفظ اور چونکہ مکر کا لفظ اردو میں کوئی عربی والا استعمال ہوا ہے اور حضرت ثانوی بھی عربی کا ترجمہ یا شیخ الہند دونوں نے کر دیا مکر کیا اللہ نے مکر کیا انہوں نے پھر حضرت ثانوی نے حاشیے پر اور شیخ الہند کے حاشیے پر اس کی پوری وضاحت کھول دوں گے اب یہاں بریلویوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کنز ایمان میں جو ڈنڈی مارتا ہے بے ایمان تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ یہ لفظی ترجمہ ہے یا باب محاورہ ترجمہ ہے یا تمہاری نانی کی کوئی اور قسم ہے پہلے یہ فیصلہ کرو اگر لفظی ترجمہ ہے تو لفظی ترجمہ تو لفظ ہوگا اسی لفظ کے ساتھ ترجمہ ہوگا اس کو تقدیر نہیں کہتے وہاں پر یہی ترجمہ ہوگا جو شیخ الہند کا ترجمہ لفظی ہے مکر کیا انہوں نے مکر کیا اللہ نے اب اس سے مراد کیا ہے مکر سے اس مراد کو جیسے اکابرین دیوبند نے بیان کیا بریلی والے حلوے غور کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی اس کے وام و گمان میں بھی نہیں اس نے یہی سمجھا وہ کسی آدمی کے پاس قرآن کو جلد ساتھ تھا اور ایک آدمی نے کہا اور کتابوں کی وہ غلطیاں نکالتا تھا یہ بھی غلطی یہ کسی آدمی نے اسے قرآن پاس کیا جلد کے لیے اور اسے کہا یہ قرآن ہے اور اس میں غلطی کوئی نہیں ہے غلطیاں نہیں نکالتی جس کو عادت ہو غلطیاں نکالنے کی اس نے قرآن پاک جلد بھی کیا اور چند غلطیاں بھی پکڑی وہ آیا اس نے کہا کہ زیادہ تو نہیں میں نے چند غلطیاں وہ پکڑی ہیں کہ کیا کہ یہ غلطی تو ہے یہاں پر لکھا خرا موسا یہ خر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا موسا کا نہیں تھا ایک تو یہ غلطی ہے تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے وہ احمد رضا بھی ایسے شروع ہوا اور بریلوی علماء جو بند اور شاہ عبد القادر کے ترجمہ میں وہ نقل تلاش کرنے کھڑا موسیٰ نہیں کھڑا عیسیٰ علیہ السلام کا کھڑا ہر سال تو ایسی انہوں نے غلطیاں پکڑی ورنہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہی ہوگا اور حاشیے پر اس کی پوری وضاحت موجود ہے کہ تدبیر سے مراد کیا ہے شیخ الہند کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور حضرت ثانوی کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے مقالہ ہے تو احمد رضا خان کا ہے ہاں بھائی مما یمکرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ ان کم تم مصادقین, اگر ہو تم سچے. فرما دیجیے ہو سکتا ہے ان یکونا یہ کہ ہو ردفا ردفا الحقا ساتھ ردیف, اور ردیف کا معنی ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ جو دو آدمی بیٹھتے ہیں نا, پچھلا آدمی ردیف ہے. جب گدے پر دو آدمی سوار ہوں تو پچھلا ردیف ہے, درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے ملا ہوا ہے تمہارے لیے بعض الحدی بعض وہ تستاجدور جو تم جلدی بچاتے ہو. کیا پتہ ہے بدر میں کھلا بجا ہو بنے پاس, بعد وہاں پر تمہارا علاج ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گا. انا ربا کا وجہ تاخیر عذاب, عذاب لیٹ کیوں ہوتا ہے بے شک رب تیرا لذو فضل, البتہ بڑا فضل کرنے والا ہے. الناس سے تو پر لوگوں کے بلا کن اکثر ہم لا یشکرون, لیکن اکثر ان کے نہ شکرے ہیں شکر نہیں کرتے. انا ربا کا اور بے شک رب تیرا البتہ جانتا ہے ما تکن صدور ہوں جو چھپاتے ہیں سینے ان کے, کما جو لے دھول اور جس چیز کو مظاہر کرتے ہیں. کما من غائبات صرف صدور کے اخفاء اکنان اعلان کی بات نہیں, کما من غائبات ان کے اعمال کی کیا تفصیل ان تاکید کے لیے غائبات یہ نکرا ساتن نفی ہے, کوئی ذرہ بھی غیب نہیں آسمانوں میں اور زمین میں, الا فی کتاب مبین مگر پیچھے کتاب مبین یعنی علم الہی کے ہے, اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے. ان ھذا ترغیب للقرآن ہے, بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان دیتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی اکثر وہ مسئلے ہم پیے یختلے پور جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہودیوں کی گڑبڑ کو اس کی علاج ہے, ان کو بھی صحیح راہ بتانے والا ہے بشرطے کہ وہ قدر کریں. کہنا ہو لہدن اور بے شک یہ قرآن البتہ میری ہدایت ہے و رحمت میری رحمت ہے, ہدایت کا اعتبار علم کے اور رحمت کا اعتبار عمل کے, دل مؤمنین واسطے ایمان والوں کے. تو سبھی دین ہوئی ہوں گے اس جملے کی بار بار وضاحت ہوتی ہے. جنا ربا کا جسدی بینا ہم بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا درمیان ان کے بے حکم ہی اپنے حکم انصاف کے ساتھ. وہو العزیز العلیم اور وہی غالب العلیم جاننے والا ہے جاننے والا ہے. پھر تسلی ہے فتوکل علی اللہ فتوکل علی اللہ بس بھروسہ رکھ اوپر اللہ کے, انکا علی الحق المبین توکل علی اللہ بھروسہ رکھ میرا پیغمبر سارے فرقے تیرے مخالف ہیں, یہودی عیسائی مشرق ہاں مجوسی سارے دنیا کے مذہب تیرے خلاف ہیں, سارے فرقے الکفر ملت واحدہ یہ سارے تیرے خلاف ہیں, اور تو نے کیا کرنا ہے فتوکل علی اللہ تو بھروسہ رکھ اللہ پر, انہ کا تسلی رکھ انکا علی الحق المبین تو بالکل کھلے حق پر ہے, انکا علی الحق المبین. اب ہم بھی ان یاروں کی طرح آیت کو بگاڑ سکتے ہیں, مانا بلکہ ہم تو بگاڑ بھی نہیں وہ تو مناسبت بھی بن جائے گی. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں انکا علی الحق المبین وہ حق مبین کیا ہے سنتے نہیں سنتے, انکا لا تسمع الموتا یہ, لیکن ہم ایسے نہیں کہ قرآن پاک کی نظم میں مداخلت کریں. ہاں جہاں پر بات ہے نبی پاک کو تسلی دینا مقصد ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے سب مخالف ہیں, فتوکل علی اللہ آپ اللہ ہی پر بھروسہ کریں, انکا علی الحق المبین مسئلہ تیرا حق ہے مسئلہ تیرا حق ہے جو تو بیان دے رہا ہے کہ برکات دینے والا صرف اللہ، یہ تیرا مسئلہ بالکل حق ہے، سچ ہے. انا کا وہ آیا ہے نا، انا کا اللہ صراط مستقیم، وہ حوامی میں سبا میں پڑھا تھا، انا کا اللہ صراط مستقیم، یہاں پر انا کا الحق المبین، انا کا لا تسمع الموتى.